الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات tulielezea wiki iliyopita hukumu za salatu al-Eidain, sala ya Idi mbili. Tukaelezea wajibu wa sala hii na pia tukaelezea vile ambavyo inatakiwa kutekelezwa sala hii ya Idi, kwamba itekelezwe nje ya mji, karibu na mji, lakini iwe katika sahara nje ya mji, kwa sababu Mtume sallam alikuwa kisali huko na kuacha msikiti wake mtukufu. Na Sheikh al-Fawzan anasema haikunukuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya Idi kuwa alisali msikitini bila udhuru, lakini kukiwa kuna udhuru, naam, inasaliwa msikitini, lakini bila udhuru haisaliwi sala ya Idi msikitini. Pia tukaelezea masharti ya sala ya Idi, na tukaelezea kwamba salatu al-Eid ni rakaa mbili zinasaliwa kabla ya khutba, liqauli ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman يصلون العيدين قبل الخطبة. alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar na Umar na Uthman wote walikuwa kiswali Idi kabla ya khutba. Leo tunaelezea takbira za sala ya Idi. يقول الشيخ حفظه الله ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. أتليت تكبيرة من يكسالي كتكاركايا كوانزا بعد تكبيرة الإحرام إلي يكفنغ صالة بعد تكبيرة إلي نبعد دعاء الاستفتاح na kabla ya kusoma a'udhu na qiraa na kusoma fatiha ataleta takbira 6. Takbira 6 hizi pamoja na ile takbira tulihram zitakuwa ni 7. Wa takbira tulihram ruknun la budda minha, na takbira ile ya kuhirimia ni lazima, ile ni nguzo, hakuna budi nayo. Lazima kwanza akianza sala yoyote aanze bitakbirati lihram, Allahu akbar, ndio alete hizo takbira 6. La tanakidu salatu bidunihi, sala haifungamani bila takbirati lihram. Wagairuha minat takbirati sunna, na zile takbira nyingine 6 ni sunna, ya lazima ni hii takbira ya kwanza tu ya kufunga sala. Hii ndiyo nguzo na ndiyo lazima. Ama nyinginezo zile takbira 6 zile ni sunna. Thumma yastaftihu ba'daha, kisha baada ya takbirati lihram anasoma ile dua ulistiftah. Aidha wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardha hanifan wama ana minal mushrikin, mpaka mwisho wa dua hii. Kwa hiyo atasoma dua ulistiftah baada ya takbirati lihram, lianna listiftah fi awali salah, kwa sababu kuanza sala ni mwanzo wa ile sala. Thumma yati bitakbirati zawaidi 6, kisha ndio ataleta zile takbira zilizozidi 6 zile. Thumma yataawadhu aqiba takbirati 6, kisha atasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim baada ya takbira ya 6, lianna at-ta'awudha lilqira'ah

na wala baada salatu al-Eidain, hawasali sunna. Hii ndio sunna, mtu akifika katika musalla anakaa, sio kusali sunna yoyote, la tahiyatul masjid wala qabliya wala ba'diya katika musalla, isipokuwa labda salatu al-Eidain ikitokea kuna mvua watu wanasali msikitini. Sasa watu ikiwa wataswali msikitini, hapo mtu akiingia asali tahiyatul masjid, kwa sababu iko msikitini salatu al-Eidain, haitaondoka tahiyatul masjid. Ikiwa kwa hiyo hapo ataswali tahiyatul masjid, halafu ndio akae angojee salatu al-Eidain. Lakini kama salatu al-Eidain iko katika musalla, hapo hakuna tahiyatul masjid wala hakuna qabliya wala ba'diya, kwamba mtu anakaa na kungojea salatu al-Eidain. Waqala az-Zuhri lam asma' ahadan min ulama'ina yadhkuru anna ahadan min salafi hadhihi al-umma kana yusalli qabla tilka as-salati wala ba'daha. Anasema al-Imam az-Zuhri, anasema sijamsikia yoyote katika maulamaa wetu akitaja kwamba yoyote katika watu wema wa umati huu alikuwa akiswali kabla ya sala hiyo ya Idi wala baada ya sala Idi, wote hawakuwa wakiswali. Wakana ibn Mas'udin wa Hudhaifa yanhayani nnasa ani salati qablaha, masahaba hao wawili ibn Mas'ud na Hudhaifa ibn al-Yaman walikuwa wakiwakataza watu kusali pale katika musalla al-Eid. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه. أكشارودي نيوباني كواكي سيو فيبايا كسالي متو بعدا كنا كسالي عيدي أكشا صلي صلاة العيد أكيرودي نيوباني كواكي هابو ساسا سيو فيبايا كسالي بالي نسنة بالي نسنة كسالي ركامبيلي نيوباني ها ni sunna mtu akishasali salatu al-Eid akirudi nyumbani asali rakaa mbili. Lima rawa Ahmad wa ghayruhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha rajaa ila manzilihi min al-Eid salla rak'atayn, alikuwa mtume sallam akirudi nyumbani kwake kutoka katika salatu al-Eid, akirudi nyumbani kwake husali rakaa mbili. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها. نسنة قمت أمباي إمن فوتو هي صلاة العيد أو إلم فوتو باذياك ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاتته بعضها قضاؤها على صفتها. ni sunna kwa mtu ambaye imemfutu salatu al-Eid au baadhi yake, ni sunna kuilipa juu ya sifa yake vile vile. bi an yusalliya harakatain, wa kuisali rak'a mbili, bi takbirati hazawaid, kwa takbira zake zenye kuzidi. li anna al-qadaa yahki al-ada, bi an yusalliha rak'atayn, kwa kuzisali rak'a mbili, bi takbirati hazawaid, pamoja na takbira zake zile zenye kuzidi. li anna al-qadaa yahki al-ada, kwa sababu kulipa kuna iga ile kutekeleza. Mtu akisahau au akipitiwa akija akasali akija msikitini watu wameshasali, hapo ni lazima alipe sala ile. Wali anna alqadaa yahki alada, kwa sababu qadaa inaiga ile kutekeleza. Kwa kama mtu sala imempita ni lazima ailipe sala ile. Hivyo hivyo salatu al-Eidain, kama amefika katika musalla watu wamesha sali, anatakiwa ailipize ile pale pale.

باب في احكام صلاه الكسوف وقت ما بقي ذكرني ندنتو شيء ابا اي درس ثاني ني ندف كدغو تشي هapa